Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Κωνσταντίνος Πουλής από απόσταση. Κωνσταντίνος Πουλής, χιονόπληκτος. Είναι τηλεραδιόφωνο. Είναι ο ανταποκριτής μας. Ο ανταποκριτής μας από τα χιόνια, από την καταστροφή. Φέραμε έναν ειδικό και σήμερα. Θάνο, εγώ το έχω πάει σε άλλο επίπεδο. Αυτό το πρώτα ζούμε, μετά γράφουμε. Το έχω πάει σε άλλο επίπεδο. Τι θες? Θες πυρκαγιές? Εγώ. Θες πλημμύρες? Εγώ. Πες μου, τι θέλεις? Να ξεκινήσουμε είμαι από τα, ο... να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Σας. Να ξεκινήσουμε από τα βασικά, κύριε Πουλή. Να πούμε μια καλησπέρα στους αγαπημένους και αγαπημένες ακροατές, ακροάτρες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε από το The Press Project, είτε από τα FM της Περιφέρειας, είτε από το Μεταδεύτερο. Και να πάμε σε βασικές ερωτήσεις που κάνει ο κόσμος του λεκανοπεδίου αυτή τη στιγμή. Ρεύμα έχεις? Ναι, έχω ρεύμα. Ίντερνετ? Ίντερνετ, πότε ναι, πότε όχι. Ωραία. Νερό? Ναι. Στους τυχερούς ο κύριος Πούλης εδώ. Ανώτερη τάξη. Ύποπτο. Ανήκω στους τυχερούς που έχουν ρεύμα. Η γειτονιά γενικά δεν έχει. Λίγο πιο πάνω έχει, λίγο πιο κάτω δεν έχει. Φιλοξενήσαμε κάτι γείτονες εδώ πέρα που δεν είχαν από χθες το απόγευμα. Μετά ήρθε το ρεύμα και τους διώξαμε. Εντάξει, τώρα τελειώνεται. Άντε, φτάνει. Ήρθε το ρεύμα, τι θέλετε τώρα εδώ? Σου πήρες και σπίτια σου τους χιονόπληκτους εσύ. Αυτό που λένε. Όποιος τους θέλει να τους πάρει σπίτι του. Ναι, ναι, ναι, ναι. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί η γύρω περιοχή δεν έχει και το σπίτι του εκδότη του The Press Project έχει. Τι περίεργο έχει πάει εκεί πέρα. Μήπως είναι σαν τον. Ποιο ήταν, ο Σκρέκας δεν ήταν, που είχε ένα παρκαρισμένο πυροσβεστικό στο σπίτι του. Που λέγανε. Ναι, ναι, που λέγανε, μα δεν είναι αυτό το σπίτι του Σκρέκα. Και μετά έκανε επίθεση ο Ρουβίκονας. Επίθεση. Παρέμβαση ο Ρουβίκονας και είπανε παρέμβαση ο Ρουβίκονας στο σπίτι του Σκρέκα. Το θυμάσαι αυτό? Τώρα που το λες, ναι. Α, και τελικά ήτανε το σπίτι του. Ναι, ήτανε. Προφανώς ήτανε. Πάντως, ο πιο ασφαλής τρόπος για να καταλάβεις αν κάποιον είναι το σπίτι είναι να κάνει μια επίθεση ο Ρουβίκονας. Γιατί ο Ρουβίκονας, όταν κάνει επιθέσεις, έχει το καλό ότι ακούμε πάντα ότι πέταξε φυλάδια στο σπίτι του τάδε. Και έτσι βγαίνει μια κυβερνητική ανακοίνωση, μαθαίνεις. Το λέω επειδή δεν συμβαίνει το ίδιο όταν μπαίνει εκρηκτικός μηχανισμός σε τζαμί. Δεν έχουμε αντίστοιχα αντανακλαστικά. Αλλά με το Ρουβίκονα μαθαίνεις ποιανού είναι. Τέλος πάντων, λογικά αυτό έχει συμβεί. Και τώρα, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Σου λέει τώρα εκδότης του The Press Project, τον αφήνεις χωρίς ρεύμα, καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει. Εδώ, ο τρόπος με τον οποίο αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε τι γίνεται στην Αττική Οδό είναι ότι εγκλωβίστηκαν κάτι δημοσιογράφοι. Και μετά δεν τους σταμάταγες. Είχαν αρπάξει τα σφυροτρέπανα και είχαν βγει στους δρόμους να πούνε, να πούνε τον καημό τους. Είδες την εκπομπή, εκεί πέρα αυτό το απόσπασμα είδα που είναι ο Περής απέναντι στον Πατούλη. Και ο Πατούλης δεν έχει καταλάβει ότι έγινε κάτι λάθος. Δεν το κατάλαβε, ρε παιδί μου. Ήμασταν πάρα πολύ καλά, πολύ έτοιμοι αυτά. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά τα πήγαμε. Και είναι ο Περής, ο οποίος είναι έτοιμος. Αν τον είχε εκεί, θα βούταγε πάνω του, ας πούμε. Και λες, κοίταξε να δεις πώς αλλάζει τον άνθρωπο όταν για λίγο το. Πώς να το πω, οι δυσκολίες της ζωής δεν πέσουν στον πισινό του παραδίπλα, αλλά στον δικό του. Αυτό, οι χίλιες βεργές που λέμε σε ξένο πισινό, αυτό. Πώς γίνεται όταν δεν πέφτουν σε ξένο πισινό, πώς είναι ξαφνικά μια εικόνα του κόσμου στην οποία την έχει υποστεί τις συνέπειες της κακής διαχείρισης, της διαφθοράς, της αδιαφορίας, της αλαζονίας, όλα αυτά πώς είναι ξαφνικά όταν βρεθεί στην πλευρά αυτού που τα δέχεται. Και ξαφνικά εκεί ανακαλύπτεις ότι μπορεί και να εξοργιστούν αυτοί οι άνθρωποι. Μπορεί να έχουν το Πατούλι μπροστά τους και να του μιλήσουν άσχημα, το φαντάζεσαι. Δηλαδή δεν σκέφτηκαν ότι μπορεί με αυτό να ένιωσε ψυχολογική πίεση. Δεν φάνηκε να δει. Καλά, ναι, δεν ένιωσε τίποτα ο Περιφερειάρχης. Μπορεί επίσης να μην χρειάζεται να πάθεις και εσύ αυτό που παθαίνουν άλλοι για να κάνεις δημοσιογραφία, το οποίο συνήθως ενδιαφέρεις και παρουσιάζεις τα πράγματα που συμβαίνουν στον κόσμο και όχι μόνο για την πάρτι σου. Γιατί αυτό πάει και both ways. Όταν η πάρτι σου περνάει καλά, τα βλέπεις όλα καλά. Όταν η πάρτι σου δεν περνάει καλά, τότε ζητάς το λόγο από την κυβέρνηση. Δεν πάει ακριβώς έτσι η δημοσιογραφία, παρά το γεγονός ότι υπάρχει το αστείο με το πόσες θέσεις ανεβήκαμε στην ελευθερία του τύπου με όλα αυτά. Το κάνουν και στο chat, υπάρχει και στα social. Να προσθέσω εδώ ότι η κυβέρνηση με όλα αυτά μας πηγαίνει σε μια αταξική κοινωνία, θα έλεγε κανείς. Γιατί, γιατί δεν υποφέρει μόνο ο μέσος κάτοικος εδώ πέρα του λεκανοπεδίου, ο φτωχός πληντήμιος εκδότης, ας πούμε, αλλά υποφέρει και ο Άκης ο Παυλόπουλος και ο Βαγγέλης ο Περής, και στις πλημμύρες ή στο χιονιά ήταν πέρσι. Δεν μετράμε τις καταστροφές. Πότε δεν είχε ρεύμα η Εκάλη και γκρίνιαζε ο Στέφανος ο Μάνος. Ναι, στα χιόνια πέρσι ήτανε. Ναι. Παιδιά, όλοι υποφέρουμε με αυτή την κυβέρνηση. Εντάξει, δηλαδή είμαστε σε μια κατάσταση όπου εγκλωβίζονται, ναι, δημοσιογράφοι εκεί πέρα. Ο Σάκης ο Μουφτζής ζητάει παρετήσεις. Ο Άρης ο Πορτοσάλτε κάνει κριτική και λέει ότι απέτυχαν. Αυτό πώς γίνεται? Πώς γίνεται? Και ήταν, αν θυμάμαι καλά, έχουμε και απάντηση υποφάντη στον Μουφτζή. Ναι. Έτσι δεν είναι? Που του λέει ναι, μπράβο, πες τα, δώσε πόνο, καλά τα λες, κάτω η κυβέρνηση, ζει το κόκκινο στρατός και τέτοια. Πέσες άκρες τώρα το... Σε ελεύθερη μετάφραση. Το μεταφέρω έτσι... Σε ελεύθερη απόδοση, όπως, mm-hmm. Όπως το θυμάμαι. Αλλά γενικά η δημοσιογραφία είναι κάπως ένα λειτουργήμα στο οποίο αναφέρεσαι σε πράγματα που αφορούν το δημόσιο συμφέρον, ξέρω εγώ, ίσως μπορεί, ας πούμε. Okay. Δηλαδή, εσύ ας πούμε... Ναι. Έμεινε σε τρένο για να γράψεις για το τρένο ή σκέφτηκες ότι έμειναν κάποιοι άλλοι και αξίζει να το πεις, για παράδειγμα? Εγώ έχω και ένα προσωπικό βίωμα από το τρένο, θέλω να θυμηθούμε. Δηλαδή, μιλούσα με τον άνθρωπο εκεί πέρα, μου τα έλεγε και του λέω: μην ανησυχείς, δεν είσαι μόνος σου. Αυτό όντως έγινε. Εγώ το έχω πάθει και με καλό καιρό. Να μείνουμε στην Ινώη και να πηγαίνουμε με λεωφορεία, όταν κατέβαινα για την πρώτη εκπομπή του 22. Δηλαδή συνέβη τώρα για ένα διωράκι. Που λες με καλό καιρό στην Τρενοσέ μπορεί να σου συμβεί για ένα διωράκι, τριωράκι. Με χιόνια θα κάτσεις 18 ώρες. Υπάρχει μια κλίμακα. Ιδιωτική εταιρεία η Τρενοσέ. Πουλήσαμε τα τρένα στην Ιταλική, την Φερόβιε. Ευχαριστούμε ΣΥΡΙΖΑ. Πού είναι κάποιοι ΣΥΡΙΖΕΙ στο ακροάτρες. Ευχαριστούμε ΣΥΡΙΖΑ. Με τίποτα δεν φεύγουν ασύ. Τι θα γίνει? Ναι. Όχι, να τα θυμόμαστε, γιατί εύκολα λέμε για τους εργολάβους που είναι από πάντα, αλλά εντάξει, κάποιες άλλες ιδιωτικοποίησεις γίνανε επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Τι να λέμε τώρα? Δηλαδή, κακός κούλης, ναι, αλλά κάποια πράγματα είναι πιο διαχρονικά. Ναι. Είναι σήμερα μια ιδιαίτερη μέρα, μια όχι και τόσο καλή μέρα, παραδόξως, που ακούς, γιατί ακούμε διάφορες καταγγελίες. Και είναι πρώτον η δυστυχία του καθενός, ένα, και δύο ο σουρεαλισμός και όχι η απλότητα, το πόσα πράγματα έχουν πάει λάθος στοιχειώδη. Δηλαδή, λέμε για την Τρενοσέ και είναι έτοιμος εκεί ο Νεοδημοκράτης να πει: καλά ρε παιδιά, αυτή 3 η ώρα το μεσημέρι χθες, που ήδη είναι 6 ώρες, 5 ώρες στην Αττική Οδό μπλοκαρισμένοι άλλοι, γιατί ταξίδευαν. Έτοιμο, υπάρχει το επιχείρημα. Με το χιονιά δεν φαντάστηκαν θα πήγαινε κάτι λάθος. Μόνο η ανασκόπηση έχει την απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Μόνο η ανασκόπηση. Γιατί κλάνει το γατί. Τώρα τι θα πεις τώρα το γιατί ταξίδευαν? Εγώ σε αυτό πραγματικά έχω ακραία. Δεν φταίει ποτέ ο κόσμος. Δεν φταίει ποτέ ο κόσμος. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο κόσμος. Δηλαδή, άμα μιλάω με τη μάνα μου, με τους φίλους μου, ξέρω εγώ, θα λέω: ξέρεις κάτι, μην πας. Ο καθένας από εμάς έχει το βάρος αυτό να πει: ξέρω εγώ, να πάω, να μην πάω, άστο μωρέ, δεν είναι απαραίτητο. Από την οπτική γωνία της διαχείρισης μιας κρίσης, δεν έχει ποτέ νόημα αυτό το πράγμα. Δεν είχαν αλυσίδες στην Αττική Οδό. Να μην τους έβαζες, να έλεγες. Είσοδος μόνο με αλυσίδες. Τι θα πει δεν είχαν? Πού λέει ότι πρέπει να έχουν? Εσύ τι μέτρα έχεις λάβει ούτως ώστε αυτοί που μπαίνουν να μπορούν να βγουν. Πού βασίζεσαι δηλαδή στο ότι αυτοί εκείνη τη στιγμή θα κάνουν τη σωστή επιλογή, ότι κάπως θα σκεφτούνε. Δηλαδή η ευθύνη πηγαίνει σε αυτόν ο οποίος έχει την αρμοδιότητα να προφυλάσει την ασφάλεια των άλλων. Δεν είναι γιατί ο κόσμος δεν. Βεβαίως. Αλλά οι άνθρωποι ρώτησαν την Τρένοσε, παιδιά, θα ταξιδέψουμε κανονικά. Και τους λέει Τρένοσε, ναι. Και ξεκινάνε λοιπόν 3 η ώρα μια χαρά για να πάνε στο Αθήνα Θεσσαλονίκη. Με 15 λεπτά καθυστέρηση, εντάξει, okay, μέχρι εδώ όλα καλά. Περνάει λίγη ώρα, κανά μισά ώρα, ας πούμε, μέχρι να φτάσουν οι Νόοι. Στην Νόοι τους λένε, παιδιά, ξέρετε τι, θα έχουμε μια ωρίτσα καθυστέρηση, γιατί έχει μείνει ένα άλλο τρένο στη Λιβαδιά, και αυτό το πέρασα, δηλαδή και η αιτία της δικιάς μας καθυστέρησης ήταν ένα άλλο τρένο που έμεινε. Και θα στείλουμε τη μία μηχανή από τις 3 για να το, ας πούμε, να το ρημουλκίσει, για να πάρει μπρος, να το σύρει, να το αναχαιτήσει, είπανε. Δεν ξέρω αν είναι σωστό μεταξύ το ρήμα, αναχαιτίζω, σε αυτή την περίπτωση. Τέλος πάντων. Οπότε ξεκινάει αυτό. Φεύγει η μηχανή, τρακέρνει με το τρένο. Κάπου εδώ είμαστε στη ζώνη του Λυκόφωτος. Και τελικά γίνεται εκεί πέρα και υπάρχουν και αναφορές και για κάποιους και για τραυματίες και λοιπά στο τρένο της Λιβαδιάς. Αυτοί έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Οι άνθρωποι στην Ινώη έχουν ρεύμα, αλλά αυτή τη στιγμή είναι στη μέση του πουθενά, χωρίς κανένα σχέδιο. Περνάει η ώρα. Στο 3-4 ώρες έχουν τελειώσει και οι προμήθειες του Κιλικίου, τις οποίες προφανώς τις πληρώνουν. Ξεπούλησε ο Κιλικιάτζης, ξεπούλησε όμως ήταν εκεί. Καλή φάση. Ξεπούλησε. Και τώρα πού θα βρω τέτοια ευκαιρία να θέλουν όλοι να φάνε από το Κιλικίο. Καλά, δεν, δεν υπήρξε και κάποια μέρημνα. Αλυσίδα είναι γενικά, χόντος catering αν δεν κάνω λάθος. Κάθε φορά που ταξιδεύουμε τρένο είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι. Ναι ρε παιδί μου, αλλά είναι τώρα λουκούμι, δηλαδή το καταλαβαίνεις. Ναι. Αυτό τι θα απαιτούσε να υπάρξει μια μέρημνα που να λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα κάτι πρέπει να φάνε. Και αν δεν κάνω λάθος, τους είπαν ότι θα φέρουν κτλ. Δεν συνέβη ποτέ αυτό το πράγμα. Κάποια στιγμή λες ότι μάζεψαν λεφτά για να τους ψωνίσουν, έτσι δεν είναι? Αυτό δεν το λέω εγώ, μόνο εγώ το λέω. Κίτρινο, σε. Αυτό είναι το καλύτερο. Δηλαδή περνάει η ώρα κάπως, και. Ναι, κάπως γενικά το λέω. Κάπου στις 6-7 ώρες εγκλωβισμού έχει τελειώσει και το νερό. Τους λένε σε ένα σημείο ότι η πολιτική προστασία έρχεται. Αυτή η πολιτική προστασία είναι αόρατη. Δηλαδή, πλέον σχολιάζαμε το χαρδαλιά με τα μπουφάν εκεί πέρα, τις παραλλαγές, αλλά τώρα δεν το έχεις ούτε αυτό, έτσι. Δεν έχει δει κανένας αυτή τη στιγμή στο δρόμο υπάλληλο της πολιτικής προστασίας. Κάτι από στρατό, κάτι λίγα από αστυνομία, άνθρωπο της πολιτικής προστασίας δεν πρέπει να έχει εμφανιστεί σε κανένα σημείο. Προφανώς δεν ήρθε και για αυτούς τους ανθρώπους και τους φωνάζουν λοιπόν στο Κιλικείο για να τους πούνε ότι να μαζέψετε λεφτά για να πάει κάποιος από μας μαζί με αστυνομικό να φέρει προμήθειες. Αυτό. Τι άλλο πια. Αυτό το τι λέει. Τι άλλο δηλαδή. Σε λίγο τι θα θέλουν πια, να τους ταΐσουμε στο στόμα θέλουν. Φτάνει πια. Φτάνει πια με αυτό το λαό που είναι το χαϊδεμένο παιδί, το βρέφος που πρέπει να προσέχει πάντα το κράτος και ο καπιταλιστής. Κάπου να αναλάβει και ο λαός τις ευθύνες του. Αυτό το παραδέχεται και η Τρένοσε στην ανακοίνωσή της και το λέει για καλό, λέγοντας ότι με τη συνδρομή περιπολικού οι συνοδοί των αμαξοστοιχειών φρόντισαν να αγοράσουν προμήθειες από γειτονικά μαγαζιά. Βέβαια δεν λέει ποιος έβαλε τα λεφτά. Εντάξει, κάπως κρίσιμο αυτό. Δεν ήταν παρόχη. Ναι, παιδί μου, είναι κάπως κρίσιμο. Δηλαδή, τώρα, όταν αυτοί είναι εγκλωβισμένοι εκεί πέρα, κάποιος πρέπει να έχει την ευθύνη να μην πεινάσουν οι άνθρωποι που έχουν εγκλωβιστεί, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Ναι. Δηλαδή, και εξαρτάται από το αν ο άλλος είχε λεφτά μαζί του και αν ο άλλος δεν είχε λεφτά μαζί του, του λες να είχε. Πειράζει, κουράγιο. Να είχε, ρε φίλε. Ποιος ταξιδεύει χωρίς κας? Έλα, ντε, ποιος. Έτσι. Επιτέλους, κάποια στιγμή να πούμε και αλήθειες. Οπότε γίνεται αυτό. Υπάρχουν και άλλα σουρεαλιστικά σκηνικά που τα έχουμε καταγράψει. Δηλαδή, το να ακούς μέσα σε 5 λεπτά 3 διαφορετικούς υπαλλήλους να λένε 3 διαφορετικά πράγματα. Τύπου σε μία ώρα θα έρθει μια μηχανή να φύγουμε για Θεσσαλονίκη. Σε μία ώρα θα έρθουν λεωφορεία. Ή σε 2 ώρες θα έρθει το φαγητό. τα οποία. Μπορώ να το ερμηνεύσω αυτό το φαινόμενο, Θάνο. Τι Μπορώ να είναι. το ερμηνεύσω. Τι είναι. Δεν υπήρχε ενημέρωση από πάνω και οι υπάλληλοι αυτοσχεδίαζαν καθησυχάζοντα τον κόσμο με ό,τι του κατέβαινε του καθενό. Αυτό συνέβαινε. Ναι. Όταν λένε τρία διαφορετικά πράγματα, ούτε ασυνεννοησία είναι ούτε τίποτα. Δεν είχαν καμία ενημέρωση, δεν υπήρχε καμία οργάνωση του τι θα κάνουμε και πώ θα το πούμε στον κόσμο. Οπότε ο υπάλληλο προσπαθούσε να αποφύγει το να τον λιτσάρουν εκείνη την ώρα λέγοντα κάτι. Και μάλιστα διάβαζα που έλεγες εκεί πέρα ότι η αναφορά ήταν ότι κάποια στιγμή έγινε ανέκδοτο. Έγινε, ξέρω εγώ, οι επόμενες 2 εβδομάδες Ναι, ναι, Eurogroup, οι ναι. επόμενες 2 εβδομάδες είναι Αυτούς κρίσιμες και λέγανε τέτοια. Δηλαδή, σε μια ώρα θα φύγουμε. σε μία ώρα θα φύγουμε. Και του το είχαν πει τόσες φορές που μετά έγινε ανέκδοτο. Είναι ψεύτης βοσκός. Ναι, δεν ήταν. Και γυρίζει αυτόν τον κόσμο εκεί πέρα, και ναι. Δεν ήταν μονίμως γελάκια δηλαδή. Υπήρχαν άνθρωποι που κλαίγανε, που άρχισαν λίγο να πανικοβάλλονται γιατί πλησιάζει, λίγο έχουν εξαντληθεί τα πάντα και καταλαβαίνεις ότι θα περάσεις όλο το βράδυ σε ένα τρένο και ανάθεμα την ώρα που θα ξεκινήσει, ποια ώρα θα ξεκινήσει μετά. Τέλος πάντων, κάπου στις 8 ήρθαν τα λεωφορεία, τους πήραν, τους επέστρεψαν στην Αθήνα. Από την Αθήνα, να θυμίσω, ξεκίνησαν 18 ώρες για να πάνε μέχρι την Ινώη μια βολτίτσα με στα χιόνια και να γυρίσουν. Μαζεύτηκαν τώρα, άκου να δεις. Μαζεύονται εκεί πέρα καμιά πεντακοσαριά, πώς είναι, και ζητούσαν τώρα αποζημιώσεις και Όχι, συγγνώμη. επιστροφή χρημάτων Α, για τα επιστροφή εισιτήρια. χρημάτων. Επιστροφή χρημάτων. Δηλαδή, να μπορώ να προσθέσω μια δική μου ιστορία που είναι λίγο διαφορετική. Αλλά έχει σχέση με αυτό. Είχα πάει μια φορά όταν έμενα στα Εξάρχεια, είχα πάει ένα κουρευτό. Ήταν ένα κομμωτήριο το οποίο ήταν στη γωνία του σπιτιού μου και ήταν πάντοτε άδειο. Και ενώ θα έπρεπε να με έχει προβληματίσει ότι ήταν πάντοτε άδειο, και εδώ είναι το θέμα της ατομικής ευθύνης, Βεβαίως. με κουρεύει η κόρη της κομμώτριας, η οποία είναι προφανές ότι δεν έχει κουρέψει ποτέ στη ζωή της. Οπότε κάποια στιγμή έχει κάνει το μισό κούρεμα, δηλαδή φυσάει, ξεφυσάει, λαχανιάζει, η μάνα της δεν επεμβαίνει, και κάποια στιγμή, εγώ λέω να σου πω κάτι, ας το αφήσουμε καλύτερα. Φεύγω μισοκουρεμένος και πάω να κουρευτώ αλλού και παρόλα αυτά μου ζήτησε τα λεφτά. Και θέλω να πω ότι είναι λογικό από την πλευρά της εταιρείας. Σου λέει, φίλε, ήρθες, στρογγυλοκάθισες στις θέσεις μου, τα καθίσματα αυτά θύρονται. Κάθε το ένας, κάθε το άλλος, τόσες ώρες ήσουν εδώ πέρα. Δεν τα έχω έτσι. Για να μην πούμε ότι ήταν το τετραπλάσιο, δηλαδή ένα ταξίδι είναι 4 με 4,5 ώρες κανονικά. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν εκεί πέρα για 18. Μπράβο. Δηλαδή, Δηλαδή, αυτό θα μπορούσε να στο ζητάει ενίκιο η εταιρεία. θα μπορούσα να σου Γιατί πει συζητάμε τώρα πλήρωσε άλλα 3 αποζημιώσεις. εισιτήρια. Δεν λέμε για αποζημίωση, δηλαδή κάπως να παρέμβει ο Πρωθυπουργός, που θα το συζητήσουμε εκτενώς αυτό, γιατί ήταν μεγάλη στιγμή της δημοκρατίας μας. Να πει ο Πρωθυπουργός πόσα είναι, λοιπόν, να αποζημιωθούν και αυτοί στα τρένα. Πάρτε εσείς από 1500. Είπανε Ή όχι, 1000. πάρτε, όχι, πάρτε. Είπε, βγήκε ο άλλος εξαφανισμένος, ο κύριος Καραμαλής. Ναι, αλλά όχι Δεν είναι απλή υπουργός. συνωνυμία, είναι γόνος και αυτός. Και είπε Ναι, 1000 ναι. ευρώ σε αυτούς τους επιβάτες. Ναι, καλύτερα δηλαδή Αττική Οδό. Εντάξει. Ναι. Το Μετά. ωραίο είναι πάντως ο Πρωθυπουργός να το κάνει αυτό, αν θες την Ναι, άποψή μου. τώρα, Δευτεράτζα βγαίνει εκεί πέρα. Δηλαδή, επειδή είναι και δεύτερο στην επικαιρότητα, βγήκε υπουργό τώρα. Δεν. Να Να τελειώσουμε ότι ολοκληρώσουμε με μετά την τον. ναι, ότι μετά την πίεση, όπως καταγγέλνουν οι επιβάτες, επιστράφηκαν τα χρήματα του εισιτηρίου, τύπου εντάξει, έλα, μην μας πρίζετε. Κάθισαν τώρα 7-8 άτομα παραπάνω για να ζητήσουν το δίκιο τους, δηλαδή περισσότερα, και δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν με άνθρωπο. Και εκείνη την ώρα έγινε η επικοινωνία, δηλαδή έμεινα στο σταθμό Λαρίς παραπάνω, αφού πήρε το εισιτήριό σου, ρε φίλε. Ναι, και τέλος πάντων να το διαβάσετε. Η Τρένοσέ δεν είχε να. Από την ανακοίνωσή της φαίνεται ότι επιβεβαιώνονται όλα με τον γνωστό ωρεοποιημένο τρόπο που μια εταιρεία λέει κλπ. Το γράφει ως θετικό ότι είχαν θέρμανση στα βαγόνια. Αυτό πάντως και εμείς να το αναγνωρίσουμε. Το λέμε. Είναι πολύ, Το λέμε, το είναι λέμε. πολύ σημαντικό. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό και θα έπρεπε να πούνε και αυτοί οι άνθρωποι. Ξέρω εγώ, καταρχάς, αν σκεφτείς ότι πολύ πιθανό είναι να μένουν σε πολυκατοικίες που δεν ανάβει θέρμανση ή που δεν θα είχαν ρεύμα, μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να πέρασαν αυτές τις ώρες πιο ζεστά από ό,τι θα περνούσαν σπίτι τους. Ναι, βέβαια. Εντάξει, δηλαδή μπορεί αυτοί να γύρισαν σπίτι και να βλαστημάνε. Τώρα τι ήθελα εδώ και ξαναγύρισα. στο κρύο, ενώ τουλάχιστον στο τρενάκι μου είχε και θέρμανση. Βεβαίως. Και αυτό είναι ένα από τα προβλήματα τα οποία μας μεταφέρονται σήμερα, τα οποία δεν είναι και πολύπλοκα. Έτσι. Αυτό είναι το καλύτερο. Σε όλα αυτά που λέμε, αυτό είναι το καλύτερο. Ότι Ναι. δεν είναι, ρε φίλε, και τόσο αδιανόητο, ξέρω εγώ, να το αντιμετωπίσεις αυτό. Δεν είναι. Βεβαίως δεν είναι. Ξέρεις τι άλλο δεν είναι. Δεν είναι δύσκολο να αντιμετωπίσεις γενικά το να κρατήσεις κάπως ανοιχτή την πρόσβαση του κόσμου σε νοσοκομεία. Δηλαδή αυτό είναι κάτι το οποίο μπορείς να το σκεφτείς και να πεις τα νοσοκομεία χρησιμεύουν. Αυτό δεν το ξέρει η Νέα Δημοκρατία. 2 χρόνια πανδημίας το παλεύουμε να το μάθει. Η είσοδος με τα χιόνια μπορεί να μπλοκαριστεί η είσοδος στα νοσοκομεία. Να πούμε ότι έχει μπλοκαριστεί η Ναι, είσοδος στα και νοσοκομεία. βεβαίως έχει μπλοκαριστεί στο Σεισμανόγλιο, ειδικά στο Παίδων Πεντέλης, αλλά εντάξει, το Παίδων Πεντέλης θα το κλείσουν έτσι και αλλιώς, μια ώρα αρχίτερα θα το κλείσει ο χιονιάς. Και στο ΚΑΤ. Και σιγά σιγά αποκαθίστανται. Εν τω μεταξύ, οι φωτογραφίες κυκλοφορούν από το πρωί, οι εφημερίες εκεί πέρα δεν φεύγει κανένας, κάνουν εφημερίες μέχρι να τελειώσει ο χιονιάς οι άνθρωποι. Και από χθες που έβλεπα και μια ανάρτηση του Πάνου του Παπα-Νικολάου, του γραμματέα της ΟΕΝΓΕ, έχουν ζητήσει οι άνθρωποι ένα σχέδιο για να μην γίνει ακριβώς αυτό το πράγμα που γίνεται σήμερα. Δηλαδή, γενικά υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σου και να σου πούν, ξέρεις τι, έχει χιόνια. Τα χιόνια μαζεύονται το ένα πάνω στο άλλο. Και δεν μπορείς να περάσεις μέσα από τα χιόνια. Μήπως πριν γίνει η μαλακία, να εξασφαλίσουμε ότι θα είναι ανοιχτή αυτή η δρόμη, έστω αυτή η δρόμη. Δεν θέλω να είναι ανοιχτή η δρόμη του μεταξυργείου. Θέλω κοντά στο νοσοκομείο να είναι κάτι ανοιχτό. Όχι. Α, και στο Σωτηρία μπλοκαρίστηκαν τα μαγειρία, οπότε δίναν μισές μερίδες. Και κάπου εδώ κλείνουμε την κατηγορία δύσκολα προβλήματα που κάνουν το επιτελικό κράτος να καταραίει. Με τα νοσοκομεία τώρα συζητάμε εντωμεταξύ γιατροί που δεν φεύγουν επειδή δεν ξέρουν αν θα μπορούν να γυρίσουν, οπότε κάθονται και συνεχίζουν εκεί πέρα, και εφημερία όπου δεν μπορεί να φτάσει ο κόσμος. Και αυτό που λέμε τώρα είναι, όπως το λες και εσύ, προϋποθέτει μια ιεράρχηση των πραγμάτων που θα λέει ότι τα νοσοκομεία είναι σημαντικά και πρέπει να μείνουν ανοιχτά. Αν δεν κάνω λάθος, Θάνο, εσύ δεν έγραψες ότι το θετικό είναι ότι μάθαμε ότι έχει ανοιχτό το κινητό του ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την παρέμβασή του. Με το διχίαρο, ναι, βεβαίως. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Πού είναι τώρα, έχει πάει διακοπές πάλι? Πειράζει που το ρωτάω αυτό, Είναι είναι. λαϊκισμός. Δεν έχουμε ιδέα. Δηλαδή, έχουν γίνει πάρα πολλές συσκέψεις, δεν είναι σε καμία και ανακοινώθηκε μέσω του γραφείου του, δεν υπάρχει κάποια δήλωση του ίδιου, το διχίγυαρο σε όποιον εγκλωβίστηκε στην Αττική Οδό. Δεν μου λες κάτι, ρε. Μπορεί να έχει πάει κάπου διακοπές και να έχει γίνει να υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Όχι. Απλώς περνάει καλά, δηλαδή. Δεν ότι, δηλαδή, άμα αποκλειόταν θα πήγαινε κάποιο ελικόπτερο να το παραλάβει, ξέρω εγώ. Εδώ το κάνουν για τις διακοπές. Εντάξει, εντάξει. Να σου πω, θέλεις να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να επιστρέψουμε Να με επιστρέψω Αττική Οδό με το και. διχίαρο που τσεπώνουν οι οδηγοί που δεν έχουν αλυσίδες. Δηλαδή θα είναι τώρα ο άλλος. Θα έχει κάνει πρώτα το τεράστιο ατόπιμα να μουσουλατσάρει ανεύθυνα χωρίς αλυσίδες, θα τον πληρώνω κιόλας. Μέσω μιας Και αγαπημένης εταιρείας τον διχίαρο, ρε πληρώνω φίλε, εγώ. διχίαρο τώρα για 15 ώρες. 2.000 ευρώ. Ποιος βγάζει 2.000 ευρώ σε 15 ώρες. Ποιος. Λοιπόν, μετά το διάλειμμα η απάντηση σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr, τη φάρμα των ζώων. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα και με χιόνια και με πλημμύρες και με πυρκαγιές. Εδώ είμαστε, δεν λυγίζουμε. Ε, Κωνσταντίνε. Προς το παρόν. Προς το παρόν καταφέρνουμε με πολύ μεγάλη επιτυχία να είμαστε όλοι καλούτσικα. Α, γιατί συνήθως το τι κάνεις μου δίνεις άλλη απάντηση. Τι, καταπληκτικά, ε. Όχι. Α, υπάρχει το καταπληκτικά που τονίζεις κάθε συλλαβή και υπάρχει και το δε γαμιέται. Τι σε έχει πιάσει σήμερα και είσαι αφιερόστομος. Δεν ξέρω, κάπως πρέπει... Ναι, ναι. Κοίτα, τώρα... Με όλα αυτά που γίνονται θα αρχίσει σε ένα κείμενο που θα είναι κάπως πιο... Κάπου πρέπει να εκδηλωθεί αυτό το... Στο ραδιόφωνο. Αυτό το πινελίκι, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Ή θα αρχίσουμε τα στιχάκια τώρα αντί για αρθογραφία και ρεπορτάζ στο site. Είναι μία ή άλλη. Ενώ το έλεγε ο κόσμος ότι περιμένω ότι κάνουμε ζωντανές στιγμές, ζωντανές συνδέσεις και περιμένω τη στιγμή που κάποιος θα βγει και θα το πει. Πέρασε, δεν ξέρω αν έγινε κι άλλο, γιατί αυτό εγώ ένα είδα. Τον χθεσινό, το Θεό. Ναι, που τον ρωτήσανε τι γίνεται, είπε αυτός ένα στιχάκι και λέει δημοσιογράφος, κριτικός είστε. Από την Κρήτη είστε, όχι. Αυτή είναι η καλύτερη στιγμή για μένα. Λοιπόν, που είχαμε, η ιδιωτική πρωτοβουλία. Ναι. Λοιπόν, περίμενε Θάνο, να χτίσουμε σιγά σιγά το ρεπορτάζ εδώ. Η Αττική Οδός είναι δημόσια ή ιδιωτική? Τώρα μου βάζεις δύσκολα. Δηλαδή, η εύκολη απάντηση εδώ είναι ότι είναι ιδιωτική. Ναι. Είναι ιδιωτική. Αλλά... Ναι. Ουσιαστικά την έχουμε μαζί, όλοι μαζί, και τα χρήματα τα τσεπώνει η εταιρεία. Ναι. Δηλαδή, δεν υποχρεούται να κάνει τίποτα άλλο εκτός από το να μαζεύει χρήμα. Το οποίο είναι μια πολύ καλή αποτύπωση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας σε τέτοια ζητήματα. Δεν μου λέτε, Θάνο, στο αρχικό έργο, σε τι ποσοστό έχει επενδύσει με δικά της κεφάλαια, το θυμάσαι αυτό? Ένα 15%. Νομίζω ότι είναι ένα 15%. 15%, δηλαδή έχει κάνει το 15% της. Για το οποίο δανειοδοτήθηκε. Στους αυτοκινητοδρόμους υπάρχει πάντα μια συγκεκριμένη διαδικασία. Χτίζονται χρήματα, ξεκινάνε οι δρόμοι, είναι ίση χρηματοδότηση με το ελληνικό δημόσιο ή και με την Ευρώπη. Και λέει ο εργολάβος, εγώ θα βάλω τόσο. Για να το βάλει αυτό, δανείζεται από τις τράπεζες. Δηλαδή από τα δικά μας λεφτά. Λαϊκισμός εδώ, αλλά ναι, καταλαβαίνετε. Και θα πει κάποιος εδώ, ναι, αλλά δανείζεται, αλλά θα το ξεπληρώσει με τόκο, ρε. Θάνο, μην είσαι άδικος. Βεβαίως. Γι' αυτό μπαίνουν πρώτα τα διόδια. Δηλαδή, εμείς πληρώνουμε στην αρχή τα δάνεια του εργολάβου. Όταν ο εργολάβος δεν έχει υποχρεώσεις, πληρώνουμε τα κέρδη του εργολάβου. Η ίδια μια διαδικασία, όταν δεν συμβαίνει αυτό, όταν έχει τύχει να υπάρχει ένας δρόμος που χρηματοδοτήθηκε μόνο με δημόσιο χρήμα και ξεπληρώθηκε και μπορεί να είναι κερδοφόρος και τα χρήματα να πηγαίνουν στο δημόσιο και μάλιστα και στην αποπληρωμή του χρέους, τότε την ξεπουλάμε σε εργολάβο σε επόμενο βαθμό. Αυτό συμβαίνει με την Εγνατία Οδό αυτή την περίοδο. Ωραία. Τώρα δεν ξέρω αν απάντησα. Ήταν λίγο... Δεν ήταν ένα ναι ή όχι. Ήταν πολύ κατατοπιστική. Ωραία, ναι. Η απάντησή σου. Συγγνώμη, ήταν πολύ κατατοπιστική. Ωραία. Να ρωτήσω τώρα και κάτι άλλο. Εγκλωβίζονται αυτοί οι άνθρωποι. Αν κατάλαβα καλά, ήταν μετράμε αυτοκίνητα ή άτομα. Μάλλον αυτοκίνητα μετράμε, έτσι δεν είναι? Ναι, νομίζω ναι, μετράμε αυτοκίνητα. Ναι, μετράμε αυτοκίνητα. Κάτσε ρε φίλε, άλλος άμα έχει εγκλωβιστεί με την οικογένειά του, τι θα πάρει 10.000 τώρα, 12.000, γιατί, για το τρίχρονο? Ναι. Το θεωρώ κι εγώ υπερβολή. Το θεωρώ υπερβολή. Άσε από αυτούς που θα σπεύσουν να επωφεληθούν και να λένε τώρα και εγώ ήμουνα και εγώ ήμουνα. Ποιος θα προστατεύσει την εταιρεία από αυτή την εσχροκέρδεια? Μητσοτάκης. Λοιπόν, οπότε αν κάποιος εγκλωβιστεί εκεί και η εταιρεία κατά την κρίση αυτού του κάποιου δεν έχει κάνει αυτά που θα έπρεπε προκειμένου να εξασφαλίσει ότι θα εξακολουθήσει η απρόσκοπτη λειτουργία του αυτοκινητόδρομου παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, και όταν δεν συμβαίνει αυτό να εξασφαλίσει ότι θα τον απεγκλωβίσει εγκαίρως και χωρίς να θέσει κίνδυνο τη ζωή του, αυτός ο άνθρωπος μπορεί να κινηθεί νομικά εναντίον της εταιρείας. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτή η κίνηση μπορεί να έχει αστικό ή και ποινικό χαρακτήρα. Δηλαδή, εικάζω ότι δεν ζητάς μόνο λεφτά. Το ότι έχεις θέσει σε κίνδυνο τη ζωή αυτών των ανθρώπων, υποψιάζομαι ότι έχει και μια ποινική διάσταση. Ναι, και επίσης είναι μια βαριά κατηγορία που προφανώς έχει και μεγάλη αποζημίωση, καθώς δεν είναι εύκολο να αμφισβητηθεί, δηλαδή ο κίνδυνος για τη ζωή συγκεκριμένα. Εντάξει, όταν μένει 20 μέρες, 20 ώρες στο χιόνι εκεί πέρα, δεν. Ναι, και αυτό επίσης εικάζω ότι θα είναι εξατομικευμένο. Δηλαδή, στις περιπτώσεις όπου κάποιος αντιμετώπισε σημαντικότερο κίνδυνο ή αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα υγείας, φαντάζομαι ότι μπορεί οι αξιώσεις αυτές να είναι αυξημένες. Πετάγεται όμως ο άλλος, πετάγεται σε εκείνη τη στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκεί που δεν το περιμένεις, εκεί που λες τώρα παιδιά αποκλείεται, έχει χιόνι, ο άνθρωπος δεν... Κυκλοφορούν πάρα πολλοί φωτογραφίες αυτές του Κυριάκου Μητσοτάκη την ώρα που κάνει σκι, που με διάφορα μίμς, αρνητής Αθήνας και... Καταδικάζω, καταδικάζω. Ναι. Δηλαδή εκεί που δεν θες να πεταχτεί, ναι, δεν φαίνεται, αλλά στην πράξη δεν το θες. Ναι, πετάγεται ο πρωθυπουργός της χώρας και λέει τι, πολίτες και μια ιδιωτική εταιρεία, εγώ. Και αυτό ενισχύει κάπως και τον προβληματισμό που είχες και εσύ, αν είναι όντως ιδιωτική αυτή η εταιρεία. Γιατί πετάχτηκε τώρα ο πρωθυπουργός και λέει, «Οπ, παιδιά, ένα διχίλιαρο από μένα». Όχι από μένα, το λέω εγώ. Το λέει Μητσοτάκη. Και αυτό σε κάνει να προβληματίζει, γιατί δεν μου λες τώρα, τα δικαστήρια που έχουμε, γι' αυτό δεν τα έχουμε. Αυτό δεν κάνουν τα δικαστήρια. Δηλαδή, εγώ έχω υποστεί μια ζημία, έχω εκτεθεί σε κίνδυνο εξαιτίας της ολιγορίας της εταιρείας και γύρω μια αξίωση για την οποία αποφασίζουν τα δικαστήρια. Αλλά όχι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εδώ πέρα παρεμβαίνει οριζόντια και λέει και ένα ποσό. Αυτό είναι δηλαδή μια ταχεία εξοδικαστική διευθέτηση οριζόντια. Αυτό δεν είναι. Μιλώντας εντελώς ψυχρά δηλαδή. Και από ό,τι φαίνεται από τα πρώτα που έχουμε για διάφορες αναρτήσεις δικηγόρων κλπ. Με βολικό τρόπο για την εταιρεία. Δηλαδή μιλάμε με τα... μιλάμε για ένα ποσό κάπου, είναι 3.000 αμάξια, βγαίνει 6 εκατομμύρια, το οποίο δεν είναι, είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό των κερδών που απολαμβάνει η συγκεκριμένη εταιρεία. Είναι ένα δεκαήμερο, ξέρω εγώ. Ναι, ναι, ναι, και λιγότερο μη σου πω με διάφορα που κυκλοφορούν, και λιγότερο. Σίγουρα είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό, 10% ας πούμε, των αποζημιώσεων που διεκδικεί και έχει πάρει η Αττική Οδός από την πανδημία. Δηλαδή είναι γύρω στο 40-50 αυτά που έχει πάρει από την πανδημία και υποθέτω ότι θα υπάρξουν και άλλες αιτήσεις, γιατί ήμασταν κλειστοί και σε άλλες εποχές. Αυτό ήταν για το πρώτο κύμα, ήταν τα πρώτα που έχουν δοθεί. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί τρόποι που τα παίρνει από την άλλη τσέπη από το κράτος και μπορεί, ρε παιδί μου, έλα μωρέ τώρα να μην κλαίγονται, δώσε και αυτά. Σίγουρα όταν παρεμβαίνει ο πρωθυπουργός, ακούγεται έτσι γενναιόδωρο και πάρα πολύ ωραίο και ταχύ ρυθμό, ξέρω εγώ, γιατί θα σου πει ο άλλος, εντάξει, αλλά η δικαστική διαδικασία θα πάρει πάρα πολύ χρόνο. Ναι, αλλά δεν πάει ακριβώς έτσι. Δηλαδή, βάζεις κάτω τη σύμβαση, βλέπεις τις αποζημιώσεις, τις ρήτρες που έχει ο παραχωρησιούχος. Υπάρχουν όλα αυτά, ακόμα και στις απεικιοκρατικές συμβάσεις. Υπάρχει κάπου ένα σημείο που λέει ότι φταίει και η εταιρεία. Δηλαδή, αν αρχίσει εκεί πέρα και κυκλοφορεί κάποιος και με ένα οπλοπολιβόλο και ανοίγει πυρ, την ώρα που πας να περάσει από το δρόμο ή την ώρα που μπαίνει στο αεροδρόμιο που έχει Fraport, κάπου θα πρέπει να πληρώσει και η εταιρεία. Μπορεί να τους αποζημιώνουμε για τα πάντα γενικά, Αλλά υπάρχει και μια ευθύνη τέτοια. Πριν τα δούμε αυτά, πριν γίνει το οτιδήποτε, βγαίνει ο άλλος και λέει 2.000 και κλείσαμε. Εντάξει. Το και κλείσαμε είναι ένα ζήτημα. Το Έτσι και δεν κλείσαμε είναι, είναι γιατί αυτό σίγουρο, θα. σίγουρο, σίγουρο. Γιατί αυτό θα αποτυπωθεί σε μια. Θα αποτυπωθεί σε γραπτή μορφή με έναν τρόπο που θα πρέπει να δούμε. Θα αποκλείει δηλαδή κάθε άλλη αξίωση. Υποθέτω πως ναι, Αναλαμβάνει ο έτσι γίνεται. Πρωθυπουργό Ναι. να παρέμβει και να πει ότι εγώ ως Πρωθυπουργός αποφασίζω ότι τίθεται ένα πλαφόν στο τι μπορεί να ζητήσει κανείς ως αστική αποζημίωση από την εταιρεία. Αυτό λέμε. Ναι, δεν ξέρω. Επειδή είναι πρωτόγνωρες καταστάσεις και είναι καταστάσεις φεουδαρχίας, ότι αποφασίζει ο μεγάλος άρχοντας τώρα τι θα γίνει, ενώ υπάρχει ένα ολόκληρο δικαστικό σύστημα, μια ολόκληρη εξουσία που αποφασίζει για τέτοιες περιπτώσεις, δεν ξέρω. Θα είναι τροπολογία, ας πούμε, και θα γράφεται στην τροπολογία. Μας πιάνετε και εμάς απροετοίμαστος σε τέτοιες περιπτώσεις. Συγγνώμη, παιδιά, εμείς το δημοκρατικό πολίτευμα μελετούσαμε. Δεν είναι. Ναι. Θα είναι στο χαρτί που θα υπογράφουν, αλλά σίγουρα κάπου θα λέει ότι με το παρόν δηλώνω ότι ουδεμία άλλη αξίωση έχω από τον μπλα μπλα μπλα, μια επίσημη διατύπωση. Ναι. Φαντάζομαι ότι ακόμη και αυτό θα μπορούσε να διεκδικηθεί μετά σε δικαστήρια, να κριθεί δηλαδή καταχρηστική αυτή η ρήτρα. Αλλά ότι παρεμβαίνει τώρα ο άλλος, παρεμβαίνει ο Σκιέρ για να πει 2.000 και φύγαμε, είναι θεοπάλαβο. Είναι θεοπάλαβο. Δεν είναι δουλειά του. Δεν είναι δουλειά του. Δηλαδή η δουλειά του είναι να εξασφαλίσει, έχει την νομική υποχρέωση η ιδιωτική εταιρεία αυτή να κρατάει τον νόμο ανοιχτό. Τον δρόμο ανοιχτό. Αυτό πρέπει να το επιβλέψει. Ναι, δουλειά του είναι επίσης να ζητήσει αποζημιώσεις από την εταιρεία ως πολιτεία, από τη στιγμή που έχουμε μια σύμβαση μεταξύ 2 μερών και κάποιο άρθρο θα δίνει το δικαίωμα στην πολιτεία να προσφύγει κατά της εταιρείας, μπορούσε να πει ότι τάχιστα με εντολή Μητσοτάκη το ελληνικό δημόσιο προσφεύγει κατά της εταιρείας διεκδικώντας τόσα. Όπως κάνουν πολύ συχνά οι εταιρείες κατά του δημοσίου. Η Fraport το έχει κάνει, οι Ελληνικός Χρυσός το έχουν κάνει με εξώδικα. Έτσι γίνεται. Πώς και δεν έγινε αυτό, σου προκαλεί εντύπωση. Απίστευτο, απίστευτο. Ναι. Υπάρχει, το έγραψε Επίσης, ο Βαξεβάνης αν τρέχει, το έγραψε ότι. σκεφτόμουν και κάτι ακόμα. Ακούς. Υπάρχει και το ζήτημα ότι σε αυτή την περίπτωση, και καταλαβαίνουμε ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο οι δρόμοι μας δεν πρέπει να ανήκουν σε ιδιώτες, αλλά στο δημόσιο. Εγώ σκεφτόμουν το εξής, Ζεθάνο. Ποιο είναι το πραγματικό. Ποιο είναι το κόστος, όχι το οικονομικό, το οικονομικό λέμε ότι είναι αμεληταίο. Λέμε ότι είναι φιστίκια τώρα για την Αττική Οδό. Το κόστος που έχει ως προς το επιχειρηματικό της πρόσωπο. Το κόστος που έχει ως προς την μελλοντική απόφαση οδηγών να χρησιμοποιούν την Αττική Οδό. Μηδαμινό δεν είναι. Δεν είναι μηδενικό. Τι θα Γενικά. κάνει άλλος, δεν θα πάει από την Αττική Οδό επειδή όταν χιονίζει η Αττική Οδός χέστηκε και δεν κάνει τίποτα και σε αφήνει εκεί πέρα εγκλωβισμένο. Θα συνεχίσει να πηγαίνει. Δεν θα πέσει η κυκλοφορία της. Δεν θα πάει σε κάποιον άλλον ανταγωνιστή. Δεν είναι μια τέτοια περίπτωση Ναι, είναι όπου μονοπόλιο υπάρχουν προφανώς. διάφορες. Συγγνώμη, πες. Είναι μονοπόλιο. Βασικά κάτι παραπάνω από μονοπόλιο, γιατί και το μονοπόλιο μπορείς να πεις ότι απλώς δεν χρησιμοποιώ το προϊόν. Όταν έχουμε να κάνουμε μετακίνηση, που λες ο άλλος δεν κάνει βόλτες, για κάποιο λόγο πρέπει να πάρει αυτό το δρόμο και να πάει κάπου, είναι κάτι παραπάνω από μονοπόλιο. Δηλαδή πάμε σε οργανισμό, σε Δημόσιο αγαθό δημόσιο είναι. αγαθό, Έτσι ναι. δεν είναι. Πάμε σε αυτό το level. Αυτό είναι, ρε παιδί μου. Ο λόγος για τον οποίο είσαι εγκλωβισμένος στο να μην. Εγκλωβισμένος, τώρα δεν ίσως μια λέξη που δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιώ πολύ φορτισμένη. Αλλά δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο γιατί χρησιμοποιούν αυτό το δρόμο οι άνθρωποι. Δεν θα πάθει τίποτα η Αττική Οδός. Δεν θα πάψουν να τον χρησιμοποιούν αυτό το δρόμο. Ναι, το επόμενο δεκαήμερο μετά την κακοκαιρία θα έχει βγάλει, αν μιλάμε για δεκαήμερο, τις αποζημιώσεις που υποτίθεται ότι θα δώσει στους εγκλωβισμένους. Μη πω ότι μπορεί στα κρυφά να κατατεθεί για καμιά αίτηση αποζημίωσης τύπου. Δεν ξέρω τώρα. Ή θα συμψηφιστεί με άλλες αιτήσεις αποζημιώσεων. Δηλαδή υπάρχουν αυτά μονίμως. Και για την. Πότε ήταν που. Ποια κλείσανε την Εθνική Οδό. Και μετά του κυνηγούσε κιόλα η Εθνική Οδό που έλεγε ότι εμεί θα την κρατούσαμε ανοιχτή. Ναι, καλά. Με το Χρυσοχοίδη ήταν αυτό. Απλώς δεν θυμάμαι τώρα τη Θεομηνία. Δεν. Μετά έχουμε μπερδέψει λίγο. Το ίδιο προφανώς ισχύει και στο θέμα τρένος. Έχει ευρώ, καραμαλής κλπ. Και εκεί έχεις την ιδιωτικοποίηση και εκεί έχεις έναν οργανισμό που εκμεταλλεύεται και εκεί δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μπορούμε να. Και είναι μάλιστα και ένα συνδυασμό εκεί πέρα στις μεταφορές. Μπορούμε να βρίσουμε όσο θέλουμε το τρένο, αλλά η λύση σου είναι τρένο, λεωφορείο και αεροπλάνο σε απλησίαστες τιμές. Και εκεί μάλιστα είναι μια κατάσταση όπου η καταστροφική ιδιωτικοποίηση φέρνει την άλλη και τα δύο μπλέκονται. Γιατί ας πούμε πριν την ιδιωτικοποίηση των αεροδρομίων που ήταν και στη Θεσσαλονίκη, εγώ θυμάμαι Ryanair με 15 ευρώ Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Ήταν μια λύση. Το βρίσκεις νωρίτερα, υπήρχε αυτό το πράγμα. Επειδή η Fraport ανάμεσα στα πολλά που έκανε αύξησε τα τέλη, σταμάτησαν αυτές οι οικονομικές μετακινήσεις, γι' αυτό είναι τώρα πανάκριβο και είναι πιο φτηνό να πας στο Μιλάνο από ότι να πας στο Ηράκλειο. Οπότε ο κόσμος περισσότερο θα επιλέξει το τρένο γιατί είναι σίγουρα πιο φτηνό. Οπότε εκεί μπαίνει τρένο σε. Δεν έχει αναβαθμίσει καθόλου την ποιότητα ιδιωτικοποιημένη τρένοσε. Μην πω ότι έχουν γίνει τα πράγματα χειρότερα. Αυτό. Και το μόνο που λείπει είναι να ιδιωτικοποιήσουμε και τα κτέλ, ώστε να πηγαίνει το όποιο ταξίδι στο κατοστάρικο, ας πούμε. Ναι. Το μόνο που μένει να ιδιωτικοποιήσουμε είναι, ξέρεις τι άλλο μένει να ιδιωτικοποιήσουμε. Ναι. Και προφανώς αυτό πάει και στους δρόμους, γιατί επίσης είναι πανάκριβο οι 6 ώρες με το αμάξι, γιατί πληρώνεις δεν ξέρω εγώ πόσα σταδιώδια πέρα από τις βενζίνες. Ο καπιταλισμός είναι ωραίο σύστημα, καλά τα λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, αρκεί να είσαι από τη σωστή πλευρά. Δηλαδή, είναι όπως έλεγε ένας καθηγητής μου, τι είχε ο Μεσαίωνας, λέει, μια χαρά φαγωθήκατε με το Μεσαίωνα, πυργοδέσποινες, πύργοι, αυτά, αρκεί να είσαι από τη σωστή πλευρά στην ιστορία και όλα ωραία είναι. Αρκεί να καθίσεις στο μαστίγιο, ναι. Γκρινιάζει, γκρινιάζει, γκρινιάζει ο άλλος, ο καπιταλισμός, τι πολύ ωραίο σύστημα. Αρκεί να είσαι από τη σωστή πλευρά, δηλαδή να είσαι αυτός που ξεκινάει, δανείζεται για να συνεισφέρει κατά 15% σε μια επένδυση χωρίς ρίσκο, γιατί αν ο κόσμος αποφασίσει να μην τρώει τυρόπιτες, λέει το κράτος, παιδιά δεν τρώτε αρκετές τυρόπιτες, θα τις αγοράσω εγώ στο τυροπιτάδικο του Κωνσταντίνου Πουλή. Και αυτό είναι καπιταλισμός. Στη θεωρία είναι κάτι άλλο ο καπιταλισμός. Δηλαδή αυτό δεν θεωρείται καπιταλισμός. Στη θεωρία αυτό. Υπάρχει το επιχειρηματικό ρίσκο, υπάρχει αυτός που ξεκινάει από τον γκαράζ του ή τέλος πάντων με ένα κεφάλαιο, κάνει τις σωστές επιλογές και προκόβει στη ζωή του, όχι σαν εσάς τους τεμπέληδες που ζείτε από τα επιδόματα. Στη θεωρία. Στην πράξη αυτό που είναι ότι ρουφάσανε, λέει, τα σαν άλλος Μητσοτάκης στο δημόσιο ταμείο. Κάτσε ρε Θάνο, επειδή έχω καταλάβει εγώ ότι εμείς είμαστε της θεωρίας. Εμείς κάτι αριστερούλιδες, κάτι θολοκουλτουριάριδες, κάτι τύποι με γυαλιά, κάτι τέτοιοι. Ναι, ναι, ναι. Εμείς δεν έχουμε επαφή με την πραγματικότητα. Εμείς είμαστε που λέγαμε επιχειρήματα, α, όχι, ο κομμουνισμός δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς και τέτοια και μας λέγανε, α, εμένα με ενδιαφέρει η πραγματικότητα. Ωραία, να, πραγματικότητα δεν θες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτός είναι. Τώρα τι φαντασιώνεται ο καθένας, ξέρω εγώ, θα είναι μετά αυτός ο αγαθός φιλελεύθερος. Έτσι δεν είναι, που θα παρακολουθεί αυτό και θα λέει, παιδιά, αυτό δεν είναι ελεύθερη αγορά, με συγχωρείτε, εδώ πέρα έχει νοθευτεί ο ελεύθερος ανταγωνισμός με χίλιους τρόπους, αυτό είναι κομματοκρατία και αυτό είναι ουσιαστικά γκανγκστεριλίκη των ολιγαρχών. Δεν είναι ελεύθερη οικονομία. Αλλά συγγνώμη κιόλας, αλλά αυτό το σύστημα που είναι γνωστό ως καπιταλισμός, στην πραγματικότητα ακριβώς έτσι έχει λειτουργήσει. Δηλαδή μπορεί να έχει ένα καλό PR που να του εξασφαλίζει ότι θα μιλάει για την ελευθερία και διάφορα τέτοια, αλλά στην πραγματικότητα μια χαρά, με πραξικοπήματα, με βασανιστήρια, με επεμβάσεις σε ξένες χώρες, κάπως έτσι λειτουργεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα του καπιταλισμού. Οπότε ας μιλήσουμε κι εμείς, για να μην μας κατηγορούν κιόλας ότι είμαστε πολύ θεωρητικοί, ας μιλήσουμε κι εμείς πρακτικά, αφού είμαστε και... Πάνω, startuppers εμείς, δεν έχουμε το δικαίωμα. Ναι, ναι, εγώ πάντα tupper σκέφτομαι όταν ακούω αυτόν τον όρο, ναι. Κάρπερ. Δεν είναι Με ένα αστέρι εκεί τεχνικέντα, πέρα και είναι έτσι. το Σταρ. Ναι, κατάλαβα. Ωραία. Σαν το. Ναι. Αστεία επίπεδου Ραϊκούν είναι αυτά, Κωνσταντίνε. Ποιος την έβαλε αυτή την ιδέα, αυτό το αστείο στην ανασκόπηση. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω περισσότερο γι' αυτό. Πάντως, θέλω να πω ότι εμείς, ως γνήσιοι εκπρόσωποι του πνεύματος της ελεύθερης αγοράς και οι οποίοι όντως ζούμε από την ελεύθερη αγορά και από την απήχηση που έχει αυτό που πουλάμε στην κοινωνία, μπορούμε να σχολιάσουμε αυτό και να πούμε ότι, παιδιά, δεν ξέρω τι φαντάζεστε όταν σας λένε για καπιταλισμό, αλλά λειτουργεί ακριβώς έτσι όπως σας το περιγράφουμε. Αυτό γίνεται τώρα. Εν τω μεταξύ, είναι φοβερό ότι στους αυτοκινητοδρόμους δεν υπάρχει καμία αντίθετη άποψη. Δηλαδή, δεν μπορεί να εκφραστεί καμία αντίθετη άποψη. Επειδή είναι μία εταιρεία, ένας ο δρόμος, δεν είναι ούτε καν ενέργεια που θα σου πει ο άλλος, ναι, τώρα θα γίνουν πιο φθηνές οι τιμές του ρεύματος όταν η ΔΕΗ θα πουλάει στον ιδιώτη κάτω του κόστους και μετά ο ιδιώτης θα εντελώς τυχαία θα έχει τις ίδιες τιμές με τον ανταγωνιστή του και θα τις αυξάνουν παράλληλα, όπως εντελώς τυχαία συμβαίνει και στην κινητή τηλεφωνία εδώ και 20 χρόνια από όταν ξεπουλήσαμε τον ΟΤΕ. Δεν υπάρχει ούτε καν αυτό το φοβερό επιχείρημα. Δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή είναι σε φάση, έτσι είναι. Δεν εξηγείται πουθενά και έχει μια σημασία να μην μείνει έξω όλη αυτή η κουβέντα από το... από το πόσο ανίκανη και εξυπηρέτρια συμφερόντων είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη και από όλο αυτό το τραγελαφικό που ζούμε. Δηλαδή ήρθε και έδεσε τώρα μια κατάσταση που καταλαβαίνεις ότι η ιδιωτικοποίηση είναι αυτό ακριβώς το πράγμα. Οπουδήποτε είναι αυτό ακριβώς το πράγμα. Και στη ΔΕΗ το ίδιο θα είναι. Και στην ΕΙΔΑΠ το ίδιο θα είναι. Ναι. Και η χειρότερη υπηρεσία για περισσότερα λεφτά και για πράγματα στα οποία η ζήτηση είναι πάντα ανελαστική. Γιατί πρόκειται για αγαθά δημόσια, πρόκειται για πράγματα χωρίς τα οποία δεν μπορείς να ζήσεις. Ναι, δεν δεσμεύεται από πουθεν, από τίποτα ο ιδιώτης για να σου φέρει καλύτερες υπηρεσίες. Από τίποτα. Δεν υπάρχει αγορά, δεν υπάρχει πίεση του κόσμου να μην σε χρησιμοποιώ γιατί αν δεν μου δώσεις την καλύτερη ποιότητα, δεν υπάρχει κανένα από αυτά. Τουλάχιστον στο δημόσιο, πέρα από το ιδεολογικό κομμάτι και τη δημόσια υπηρεσία κλπ, υπάρχει αυτό το πολιτικό κόστος. Ότι δεν μπορείς. Και ακόμα και αυτό φεύγει τώρα. Δηλαδή, όπως συμβαίνει τώρα που ο άλλος είναι σε έναν ιδιωτικό εντός εισαγωγικών δρόμο και του λέει το κράτος, εντάξει, αλλά εσύ ήσουν ένα μπαμπέσης, ας πούμε, μου είπες ότι θα κρατήσεις τον δρόμο και δεν τον κράτησες. Τι να κάνουμε, να η κακή Αττική Οδός, όταν ξεπουλήσουμε τα πάντα, το ίδιο θα συμβαίνει. Δηλαδή, πού θα απευθυνθεί ο άλλος, άμα η ιδιωτική ΔΕΗ του αυξάνει τα τιμολόγια. Θα έρχεται το κράτος, όπως έρχεται και τώρα, θα σου λέει, εντάξει, κακός αυτός. Αλλά θα σου κάνω μια επιδότηση, θα πληρώνεις 10% λιγότερο στις αυξήσεις. Κερδισμένο το κράτος που σου κάνει τουλάχιστον την έκπτωση. Ναι. Δηλαδή χάνεται και η πολιτική πίεση για να υπάρχουν αυτά τα δημόσια αγαθά και να είναι σε έναν κοινωνικό έλεγχο. Γιατί ακριβώς αυτό είναι το ζήτημα. Δεν μιλάμε καν για μοντέλα τύπου να ανήκουν στην κοινότητα και να γίνεται συλλογικά, όπως έχει γίνει στο νερό στην Γκρενόμπλ, ας πούμε, και δεν ξέρω εγώ πού αλλού. Όπως είναι η τάση, ας πούμε, της επαναδημοτικοποίησης. Μιλάμε ότι όλα φεύγουν από τον έλεγχο, όλα όμως, πάντα φταίει κάτι άλλο, είτε ο καιρός, είτε η κακή εταιρεία, είτε τέτοιο, και η κυβέρνηση είναι και λέει, τι να κάναμε, εντάξει, θέω εγώ, φταίς κι εσύ. Λίγο οι αλυσίδες, λίγο το χιόνι, λίγο... Είναι και ο κόσμος, μπορεί, παράξενος τώρα. Έχει και παλιό καιρό, είναι και κόσμος λίγο περίεργος, αυτά. Αυτή θα ήταν η ειλικρινής ανακοίνωση. Λίγο ο κόσμος που είναι χαζός, λίγο που έχει και παλιό καιρό, τι να κάνουμε κι εμείς. Φαντάζομαι ότι κάπως έτσι θα ήταν η πλήρης ανάπτυξη του σκεπτικού. Γράφει η Μαλού, ρε παιδιά, κατάθλιψη μου ήρθε. Της απαντάνε, καλώς ήρθες στη φάρμα των ζώων. Ευχαριστούμε, παιδιά. Να κλείσουμε αισιόδοξα. Δεν είναι ανάγκη να είναι έτσι. Α, ναι, μετά την επανάσταση θα λυθούν όλα αυτά. Δεν είναι καν αυτό δεν είναι σοσιαλιστική επανάσταση τώρα. Δηλαδή είναι μια τάση που συμβαίνει στη Γαλλία και στη Γερμανία που δεν τους λες και κομμούνια. Η επαναδημοτικοποίηση σε τέτοιες υποδομές και ενέργεια και τέτοια. Είναι μια τάση που συμβαίνει στον προηγμένο κόσμο, ο οποίος το πέρασε αυτό το στάδιο, το 80-90, είδε όλες τις τραγικές συνέπειες και σταδιακά είπε απλώς να τα κάνει καλύτερα στο εσωτερικό του και όποια εταιρεία θέλει να το κάνει να τα κάνει έξω στον τρίτο κόσμο. Ήρθα στην Ελλάδα. Ναι. Σήμας. Αυτό έχει γίνει. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αντίθετα με εσάς που παθαίνετε κατάθλιψη, εμείς βγαίνουμε πάντα πιο ευχαριστημένοι, πάντα πιο αισιόδοξοι. Όλη την υπόλοιπη μέρα είμαστε μέσα στην αισιοδοξία. Ακουμπάμε όλη μας τη μαυρίλα στη φάρμα των ζώων, τη μεταφέρουμε σε εσάς και μετά είμαστε μέσα στο χαμόγελο και τη χαρά. Ναι, ναι, ναι. Το ξέρω ότι είναι άδικο, αλλά κάπως πρέπει να ζήσουμε κι εμείς και να διαχειριστούμε όλη αυτή την δυσκολία της ζωής μας. Και ο τρόπος που έχουμε διαλέξει είναι αυτός. Να διαρρεύσω ένα SMS σου. Ο αισιόδοξος εκτός εκπομπής Κωνσταντίνος που είναι σε φάση δεν έχω ρεύμα, δεν έχω ίντερνετ, θα τα πούμε όταν τελειώσει όλο αυτό. Ένα τέτοιο. Χθες το βράδυ ήταν αυτό. Ναι, οκ. Τις υπόλοιπες ώρες λοιπόν είμαστε καλύτερα. Φιλάκια. Αν έχει εκπομπές, οι νόστιμοι κάνανε χθες, παιδιά, ρωτάτε. Υπάρχει ειδική εκπομπή. Γεμάτη λαϊκισμό, να την ακούσετε. Θα κάνουν σήμερα, Κωνσταντίνε. Νομίζω ναι, ότι χθες. Α, το έχουν πάρει σε ρίε. Χθες ήταν έκτακτη. Απλώς δεν αντέξαν να μην κάνουν και χθες. Αυτό νομίζω ότι συνέβη. Οκ, εντάξει. Λοιπόν, να συνεργαστούμε να κάνουμε μια επανάσταση της προκοπής. Κλείνουμε έτσι. Γεια σας, γεια σας. Ναι, θα γίνει. Παιδιά, να δεσμεύομαι. Γεια σας.